Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 15-ն է, օրը 5-7-ի։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական ծրագիրը ողջունում է իր մշտական ուղդիրներին՝ մաղթում արևշատություն։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում Ասկերյանի շրջանի Բադարա համայնքի ղեկավար Կարեն Արզումանյանի խոսքով ներկայումս իրականացվում են համայնքի հետագա զարգացմանը միտված մի շարք ծրագրեր։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Կնոջ դերն անփոխարինելի է ոչ միայն երեխաների դաստիարակության, այլև ընտանիքի հաջողության ու բարեկեցության հարցում։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Մեր եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ասկերյանի շրջանի Բադարայի համայնքը զարգացման լայն հեռանկարներ ունի։ Դրանցից հատկանշական է զբոսաշրջային ոլորտը։ Անտառային պուրակներով ու պատմական հուշարձաններով հարուստ գյուղի տարածքը Արցախի զբոսաշրջային քարտեզում արժանի տեղն ունենալու նախադրյալներից է։ Ներկայումս էլ գյուղի տարածքում ամառային ամիսներին ճամբար է գործում, ինչը գյուղացիների համար լրացուցիչ եկամտի հնարավորություն է ստեղծում։ Համայնքի ղեկավար Կարեն Արզումանյանի հաղորդմամբ զբոսաշրջային հնարավորությունները լիարժեք օգտագործելու ուղղությամբ արդեն իսկ որոշակի ծրագրեր են ուրվագծվել ու իրագործվում։ Մինչ այդ գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը շարունակում է մնալ անասնաբուծությունը։ Ժամանակին խոզաբուծության եկամտաբեր ճյուղում ներկայումս հետընթաց է արձանագրվել, ինչը պայմանավորված է խոզերի հայտնի ու չարաբաստիկ հիվանդության առկայությամբ։ Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխականակը նույնպես նվազել է, չնայած շարունակում է շահավետ մնալ հատկապես շուկայում մսի գնաճի ու գյուղում լայնամասշտաբ խոթարկների ու արոտավայրերի առկայության պայմաններում։ Այս ամենի համատեքստում Բադարայում գործնականում ամենազարգացած ճյուղը ներկայումս մեղվաբուծությունն է՝ շուրջ 300 մեղվափետակով։ Բադարայ գյուղը ունի 217 տնտեսություն, հիմնականում աճող գյուղերից է։ Դպրոցում սովորում է 100-ը աշակերտ, նախադպրոցական 0-5 տարեկանը 47 հոգի են։ Այս տարի 8 հատ ծնունդ արել։ Հիմնական զբաղվածությունը գյուղում տա հողագործությունն է, քանի որ անտառներով շրջապատված գյուղա ժողովրդը օգտվում են անտառից, թե սեզոնային աշխատանքների ժամանակ, ասենք թե կրմզու պահում կուզա ժողովրդի համապայտն անում ծախման հիմնական խոզաբուծությամբ զբաղվում էին, բայց ցավոք սրտի այդ աֆրիկյան ժանտախտը հաճախ մնացներ է տան, դրա համար գյուղում այն մակարդակի չէլի զարգացած խոզաբուծությունը։ Անասնապահությամբ զբաղվում ենք, բայց վեր մսի գինը բարձրացել է, աճ նախատեսում չի, մծանում է հասնում մսացու ատերնում ժողովրդի վաճառումը։ 215 խոշոր է, 74 խորթ է, ոչխարը շատ քիչ են զբաղվում, կարծեմ 30-40 գլխի սահմաններում։ Ժամանակին էլ զբաղվել ես նրա եկանտահալ, մեղվաբուծությունը լավ է, մի 300 պետակ կնի գյուղում, մարդիկ զբաղվում մեղվաբուծությամբ։ Սա հիմնականում նշեցի, բնություն կա, գետեր կա, լավ բանկեր ունեք, եկեղեցիներ ունեք, անտառները հարուստ սադրանով, կարելի է տուրիզմով զբաղվել, սալոնցով կոշվոր տեղամաս ունեք, այնա կառավարության կողմից դե լագերա բացվել, տարեկան 500-600 հոգի հանգստանում են, բնականաբար հիմնականում այդ ծնունդ է, գյուղություն յուրանում է, նախատեսում է, որ դեշենք էլ շարքերին, շինություններ սարքերին և հանգստավումների թիվը հասցնին, ասենք 1000 ճանապարհների վրա աշխատություն են դարձնում սարքում։ Նոր ջրավազաններ են կառուցել 2 հատ գյուղից վեր։ Խմելու ջրի պրոբլեմը չկա, հիմնականում փողակաշարի հարցն է, որովհետև շատ հին է։ Մանկապարտեզը ցավոք սրտի չունեք, դպրոցն էլ հին չենք, այս տարի կառավարության պլանի մեջ կա, որ վերանորոգում կատարվի։ Գյուղի հողագործության համար պիտանի հողահանդակները հիմնականում բարձրադիր են, գյուղ տեխնիկայի համար հիմնականում անմատչելի։ Ուստի բադարեցիները նախընտրել են դրանք օգտագործել որպես խոթարկ ու արոտավայր։ Չնայած դրան, այս տարվա բերքի տակ համայնքի տարածքում շուրջ 80 հեկտար աշնանացան է կատարվել։ 80 հեկտարի չափ աշնանացան է կատարված, կարնանացանը կատարեն, բայց սեփական շնորհը վերելել է, շատ հողեր գտնվում է գյուղից 6-7 կիլոմետր բարձր, այդ հողերը չի մշակում տեխնիկայի բացակայության պատճառով, ասենք դժվարությունների հետ կապված հիմնականում օգտագործվում են որպես խոթարկ։ Բադարայի գյուղապետ Կարեն Արզումանյանի խոսքով ներկայումս իրականացվում են համայնքի հետագա զարգացմանը միտված մի շարք ծրագրեր։ Մասնավորապես վերանորոգվում են ներհամայնքային ճանապարհները, խմելու ջրի խողովակաշարերը։ Մինչ այդ վերակառուցվել են բուշկետի շենքը, ինչպես նաև համայնքային կենտրոնը հանդիսությունների դահլիճով։ Այս ամենով հանդերձ նախադպրոցական տարիքի երեխաների ու աշակերտների թվի շարունակական աճը մանկապարտեզ ու նոր դասասենյակներով համալրված դպրոցական մասնաշենք ունենալու խնդիր է առաջադրել։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրության ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Հադրութ շրջկենտրոնում կազմակերպվել է ճանաչիրին դիմունակություններով խորագրով մանկապատանեկան նկարչության մրցույթ նվիրված Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձին։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայերյանի հաղորդմամբ մրցույթի մասնակցել է Հադրութ քաղաքի և շրջանի համայնքների 6-ից 13 և 14-ից 18 տարիքային խմբերի ավելի քան 100 երեխա։ Ներկայացված աշխատանքները պետք է արտահայտեին Արցախյան շարժման 30-ամյակի իմաստն ու էությունը, հոգեբանական տրամադրվածությունը, զգացմունքային լիցքը, ասել է նա։ Մրցույթի նպատակն էր նպաստել երեխաների իմացությանը հայ ազգագրության երկրագիտության ոլորտներում, նրանց կողմից ազգային աշխարհայացքի առանձնահատկությունների գեղագիտական արժեքների յուրացմանը, պատմական իրադարձությունների և հաղթանակի տոնի փաստերի աժևորմանը։ Մրցույթի լավագույն աշխատանքների հեղինակները պարգևատրվել են պատվոգրերով ու նվերներով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայաշատ Գլենդել քաղաքի կենտրոնական այգում հայ-ամերիկյան թանգարանի կառուցման հարցով զբաղվողները հունվարից ի վեր առաջին հանդիպումն են ունեցել ու քննարկել նախագծի հետագա ֆինանսավորման հարցը։ Ինչպես հայտնում է Los Angeles Times-ը, նախագծի կազմակերպիչները ու ղեկավար խորհուրդը, որը բաղկացած է 10 կազմակերպությունից, նվիրաբերել է 1 միլիոն և 80 անհատի նվիրատվությունների միջոցով հավաքել 1.8 միլիոն դոլար։ Այժմ ղեկավար խորհրդի անդամները հույս ունեն հավելյալ 2 միլիոն դոլար հավաքել մինչև տարեվերջ։ Հայտնի է, որ նախորդ տարի դեմոկրատ սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոյի միջնորդությամբ թանգարանի կառուցման համար հավաքվել էր 3 միլիոն դոլար։ Մինչդեռ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը 1 միլիոն դոլար էր հատկացրել նախագծի իրականացմանը։ Ըստ նախագծի հայ-ամերիկյան թանգարանը կլինի եռահարկ։ Առաջին հարկում տեղակայված կլինի 300-ից 350 հոգու համար նախատեսված դահլիճ, երկրորդ հարկում պատկերասրահ, իսկ երրորդում ուսումնական կենտրոն։ Կառույցի բացօթյա տանիքը օգտագործվի քանդակների ցուցադրության համար։ Ենթադրվում է, որ թանգարանը կբացվի 2023 թվականին։ Ռուսաստանի տարվա գործարար գիրք ամենամյա մրցույթի փորձագիտական ժյուրին գլխավորել է հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Մրցույթի փորձագիտական ժյուրին, որը կորոշի անվանակարգերից յուրաքանչյուրում 3 լավագույն գրքերը, գլխավորում է ձեռնարկատեր ու բարերար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ռուսաստանի տարվա գործարար գիրք մրցույթի հաղթողների պարգևատրման արարողությունը տեղի կունենա Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի օրերին։ Լավագույն գրքերի ընտրության այս տարի մասնակցել է մոտ 9000 մարդ։ Ինտերնետային քվեարկության արդյունքներով ներկայացվել էր ավելի քան 60 թեկնածու ռուս հեղինակի լավագույն գիրք և օտարազգի հեղինակի լավագույն գիրք անվանակարգերում։ Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր գործիչ ռեժիսոր Լեոնիդ Կվինիխիձը մահացել է 80 տարեկան հասակում։ Ռեժիսորի մահվան պատճառը դեռևս չի նշվում։ Կվինիխիձեն ծնվել է 1937-ի դեկտեմբերին Լենինգրադում։ Կինոմատոգրաֆիստը հայտնի է այնպիսի ֆիլմերով, ինչպիսիք են «Ծղոտե գլխարկ», «Երկնային ծիծեռնակներ», «Մերի Փոփինս տեսություն», «Դերասանուհին Գրիբովից ժապավենները»։ Վերջինս որպես ռեժիսոր է աշխատել նաև Նովոսիբիրսկի երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում և Սանկտ Պետերբուրգի պետական երաժշտական թատրոնում։ Արվեստի վաստակավոր գործչի կոչմանը ռեժիսորն արժանացել է 1993-ին։ Միխայել Վորոբելի 22 տարի շարունակ միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Դևնու հրեշտակը Թամարի հոգու հետ գլուխ գործոցը, որը 1995 թվականին գողացվել էր ռուսական արվեստի թանգարանից կրկին թանգարանում է։ Արվեստասերները նկարը Երևանի ռուսական արվեստի թանգարանում տեսնելու հնարավորություն կունենան մարտի 17-ից։ Գողացված Վորոբելի վերադարձը խորագրով ցուցահանդեսը դիտելուց առաջ մարտի 14-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը նկարի մասին խոսեցին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը, թանգարանի տնօրենն ու նկարի վերականգնող մասնագետը։ Կտավի և դրա դեռ չբացահայտված պատմության միջոցով թանգարանը ավելի մեծ հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և զբոսաշրջիկների համար։ Դա աստվածային նվեր էր թանգարանին, նշեց Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց հանրահայտ կտավը վերականգնող Ինա Սոլովովային և Տրետյակովյան պատկերասրահի տնօրեն Զելֆիրա Տրեգուլովային, նրանց պարգևատրելով Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալներով։ Ցուցադրությանը ներկայացվելու է նկարի ստեղծման պատմությունը եւ մեր օրերի դրավոդիսականը։ 22 տարի միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող նկարը հայտնաբերվեց 2017 թվականի մարտին ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից եւ նույն թվականի նոյեմբերի 15-ին Մոսկվայում Ռուսաստանում Հայաստանի օրերի շրջանակում պետական Տրետյակովյան պատկերասրահի Վրուբելյան դահլիճում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից հանձնվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մինչ թանգարան վերադառնալը բսկտված նկարը Տրետյակովյան պատկերասրահում շուրջ 8 ամիս վերականգնվել է։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Պատկերացնես, որ սեր չկա, էլ ինչու ենք զուր աշխարհ գալով ստանում ներկա, չկա ծովը անիմաստ է, նավը քո եւ արը կաստը, առանց սեր ոչ ես կամ ոչ էլ դու, մի վարկյա եթե պատկերացնես, որ սեր չկա, ոչ անցյալ դուք ունենաս և ոչ էլ ապագա, հենց ապրելը անհնար է, հող է պարսը պես աշխարը, առանց էր երկինքը մոտ է լոգ, սրտի շապով կեզ սիրելու է, սիրու շապով կեզ ներելու է, երջանկությունս ամեն անգամ ես համբույրներով քո չափելու է, սրտի շապով կեզ սիրելու է, սիրու շապով կեզ ներելու է, հոգուս շապով է ամոթելու է, կարոտելու է հուշերից չափով, շապով կեզ սիրելու եմ, սիրու շապով կեզ ներելու եմ, երջանկությունս ամեն անգամ ես համբույրներով քո չափելու եմ, սրտի շապով կեզ սիրելու եմ, սիրու շապով կեզ ներելու եմ, հոգուս չափով է աղոթելու եմ, կարոտելու եմ հուշերից չափով, սրտի շապով կեզ Shabbat kids! Մերուկն է։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GTM ռադիոբաժնում։

cause I like sipping on champagne. Doesn't mean that I'm afraid of the rain. I'm about metaphysical, not practical, not plan ahead, baby. If you open Pandora's box, prepare yourself, cause the world is really changing. Մերուկ հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր սպառողների իրավունքների պաշտպանության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Պաուլ Հեյզեն, գերմանացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Էմիլ Ադոլֆ Բոֆոն Բերինգը, գերմանացի միկրոգենսաբան, իմունաբան, մշակել է ակտիվ իմունիզացիայի մեթոդը դիֆթերիայի դեմ, առաջին Նոբելյան մրցանակակիրը ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Էդվարդ Դոնալդ Թոմասը, ամերիկացի բժիշկ, Նոբելյան մրցանակակիր, Վերջ Սողոյանը, գնդապետ, հայրենական մեծ պատերազմի վետերան, անվտանգության ծառայության վաստակավոր սպա, Լեոնիդ Ենգիբարյանը, հայտնի հայ ծաղրացու գրող։ Հայաստանին չտնա, ոս սարեզ ու ռուպար, ալիք խողիմ սրտիր, Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։